En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I DR-dokumentaren Sirius følger fotograf Lasse Rabeck tre slædehold i Sirius-patruljen i Grønland. Siden 1950 har Sirius hævdet rigsfællesskabets suverænitet i det nordøstlige Grønland. Den 12 mand store patrulje overvåger mere end 16.000 km ubeboet kystlinje. Et af de slædehold, som vi følger i dokumentaren, er mine gæster i dag. Jeg hedder Jonas Andersen, og jeg var afsted med slædepatrulje Sirius fra 18 til 20. Jeg hedder Mikkel Christiansen. Jeg var afsted fra 19 til 21. Jeg vil gerne vide mere om, hvorfor man vælger at gøre det, som Jonas og Mikkel har gjort. River 2 år ud af kalenderen og begiver sig ud på risikable slæderejser i den arktiske ødemark i månedsvis, uden andet selskab end en makker og 12 hunde. Og så tænker jeg også, hvilken forskel gør det, om der kører et par hundeslæder rundt på en strækning, der svarer til afstanden mellem København og Beijing tur-retur? Er det noget, der afholder for eksempel Rusland fra aktiviteter i Nordøstgrønland? Det spørger jeg Jonas og Mikkel om i dag. Velkommen i Pilestræde. Jonas, fortæl lidt om dig selv. Jeg kommer fra Nakskov nede på Lolland, hvor jeg er født og opvokset. Og da jeg var færdig med teknisk gymnasium, der tænkte jeg, at jeg skulle ud og aftjene min værnepligt som noget af det første. Og efter et par måneder af værnepligten, så var jeg henholdsvis konstabelev og efterfølgende på sergentskole for at blive udnævnt sergeant i sommeren 16. Og så søgte jeg om optagelse til Sirius Forskole. Ja, det lykkedes i hvert fald der i det første hug at komme igennem nåleøjet. Og så efter en 8-9 måneders uddannelse, så tog jeg afsted sommeren 18. Hvad var det, der tiltrak dig ved Sirius? Det er måske faktisk lidt svært at sætte ord på, fordi det var en kulmination af mange forskellige ting, og så til sidst så blev det egentlig bare sådan et brændende ønske, som var svært at sætte helt præcist ord på, andet end det bare var sådan en følelse inde i mig af, at det var noget, jeg bare måtte gøre. Men hvor kom ideen? Altså kom det bare ud af det blå til dig en dag, jeg skal simpelthen op og køre hundeslæde på Grønland? Den er nok vokset stille og roligt i forbindelse med, at jeg startede i forsvaret, og først og fremmest, da jeg så et program, der hed De Udvalgte, tilbage for en del år siden. Dengang der var også en gut fra Lolland med, som endte med at gå igennem, og jeg tror, jeg så lidt på ham og tænkte sådan, hvis det kan lade sig gøre for ham, så burde det jo også kunne lade sig gøre for mig for jer selv. Og Mikkel, vi skal også finde ud af, hvem du er, så kan du præsentere dig selv? Ja, jamen, jeg hedder Mikkel. Jeg er vokset op på Amager, og jeg har boet 5 år i Grønland, da jeg var yngre, mellem jeg var 8 og 13. Og det er faktisk også der, hvor min Sirius-drøm den lidt startede. Det var lidt min kærlighed til Grønland dengang, der ligesom har fulgt mig lidt igennem livet. Og da jeg så hørte om at slæde på Trondheim Sirius, ligesom var en ting, så tænkte jeg, det var i hvert fald der blev plantet et frø. Og så holdt jeg ligesom fat i den tanke. Og så jo mere jeg ligesom lærte omkring slæde på Trondheim Sirius, jo mere blev det også et mål for mig. Det var ikke bare noget, jeg gerne ville, altså det var noget, jeg skulle. Hvad kræver det? Altså, hvad kræver det for folk, der viser noget der? Hvad skal man kunne? Hvem skal man være? Jamen, altså, man kan jo sige, der er jo de her grundlæggende adgangskrav, som er, at du har haft en værnepligt, du har så godt et syn, du har, jeg tror også, det har været B-kørekort nu, og der er en masse forskellige ting, masse forskellige kriterier, for at du overhovedet kan få lov til at søge. Jamen, altså, i bund og grund, så kræver det jo, at du ved det, og du ved det rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså, det er måske ikke kun noget, du gerne vil, det er noget, du skal. Det kræver, at du er villig til at, man kan sige, betale den pris, der hedder, at når du er stadig 26 måneder, så er du væk fra familie og venner. Og selvom du har en lille smule kontakt med dem deroppe fra, så ser du dem ikke i den periode. Hvordan bliver man trænet mentalt til at tage afsted på sådan en tur? Jamen, jeg tror, det er noget, der kommer i ens opvækst, og det er noget, der er ligesom, man fremprovokerer hinanden også, og noget, der kommer også under ens vintertræning. Den her omstillingsparathed og sådan den positive livssyn. Men når man er afsted på slæderejse, så har man bare det, der er på slæden at gøre godt med. Og hvis man ikke kan få det bedste ud af det, og så man ikke kan finde en løsning med det værktøj, man lige står med, så løber man panden mod muren. Du siger, der er noget, man fremprovokerer hinanden. Hvad er det? Jeg tror meget på det her med, at jeg kan sige, man er et produkt af ens omgivelser. Og det, der ligesom gjorde os gode ved slædepatrullen, det var, at vi ville være gode, og vi spillede hinanden gode. Hvordan oplevede du det, Mikkel? Jamen, altså, man kan sige, når man er afsted, og det er jo også der, vi kører to og to. Og det er jo fordi, altså, man er jo stærk som en enkeltmand, og det er jo også det, man skal bevise under forskolen, at man godt kan være. Men når man står to og to sammen, og man hele tiden kan bakke hinanden op, så når den ene er nede i det her hul, måske mentalt, så kan den anden lige trække op, og sådan kan man bare køre hele tiden. Det gør, at man kan nå meget længere, end man vil kunne enkeltvis. Der er jo en masse ansøgere, som bliver kogt ned til en mængde, der får lov til at starte til selve optagelsesprøverne, og den ligesom delt op i en første og en anden selektion. Hvor det første selektion handler om at få set sådan folks sande jeg, så at sige. Fordi det her med personlighed, det betyder bare super meget, når man skal ud og være under ekstreme forhold i rigtig lang tid med en enkelt mand, og skal løse meget komplekse opgaver. Mm. Så det handler om, for som jeg ser det i hvert fald, de her instruktører skulle lære folk hurtigst muligt at kende og finde ud af, hvem der ligesom er værd at investere i. Ja. Og der er jo tydelig forskel på kemien på slædeholdene og personlighederne blandt de her patruljefører, når man ser dokumentaren. Hvordan bliver det afgjort, hvem der kører med hvem? Jamen, måden det bliver afgjort på, det er, at du har et hold af nogle forskellige personligheder, mens med forskellige interesser, men stadig med de samme grundværdier. Og når du så kommer derop, så lærer du hinanden at kende. Det vil sige, det nye hold lærer det gamle hold at kende. Og det gør de hen over sommeren, lige et par måneder. Og når man så når hen til, at, hvad skal man sige, at kysten lukker, og vi skal til at forberede os til slæderejse, så laver man det, der hedder engagering. Det vil sige, så går man ind til ham, der så er leder Sivus derop, og så laver man en prioriteret rækkefølge, hvor man ligesom siger, første, anden, tredje prioritet, det er dem, jeg godt kunne tænke mig at køre sammen med. Så det er ældste mændene selv, der vælger deres yngste mænd? Nej, det er begge to. Okay. Så begge to har noget at skulle have sagt. Ældste mændene går ind og gør det, og yngste mændene går ind og gør det. Og så ud fra alle de her sædler i forhold til, hvem der godt kunne tænke sig hinanden, så prøver man ligesom at tilgodese det hele. De hold, man så får sat sammen, fordi jeg synes også, det er meget tydeligt dokumentaren, der er stor forskel på, hvordan, som jeg siger før, hvordan de tre slædehold, vi følger i hvert fald, hvordan de er som personer, hvordan de er sammen. Afgør det også den forskel? Afgør det også, hvilke opgaver man får? Altså man kan sige, at grundopgaven er jo stadig den samme. Vi kører de samme ture. I gåsøjne samme ture, men jeg tror, det måske godt kan gøre lidt, det er, hvordan man løser den opgave. Jeg tror, Jonas og jeg var måske lidt mere, vi godt kunne lide at presse det lille smule i forhold til, hvad er muligt. Hvor der måske andre, der er mere til, hvad skal vi sige, de her lange stræk, hvor det er sådan mere hyggeligt og, hvad hedder det, ja, og bare have den gode kemi der, ikke? Mm-hmm. Der synes vi, det var lidt sjovt, når det blev lidt hårdt. Nu har I jo begge to været yngste og ældste mand, sådan er prostyren, så I har jo ud over jeres makkerskab, så har I jo begge to været makker med en anden, så nu får I bare det hårde spørgsmål. Var I to et godt match? Det synes jeg bestemt, vi var. Yes. Ja, vi havde nogenlunde den samme baggrund faktisk, rimelig meget den samme baggrund, teknisk gymnasium, sergentuddannelse i forsvaret, og det kan jo både være på godt og ondt selvfølgelig at ligne hinanden, men jeg synes også, at vi supplerede hinanden på rigtig mange punkter. Det er også svært at svare andet nu her i studiet. Jo, lige præcis. Ja, man kan jo sige, at vi ser jo stadig hinanden den dag i dag, altså efter vi er kommet hjem, ikke? Så det synes jeg viser rigtig meget. Nu starter den ukendte del af vores rejse. Vi forlader havisen, kører ind over land og tager hul på et område, hvor ingen før har kørt. Bag det kap herovre, der ved vi groft sagt ikke, hvad der venter os. Vi følger jer på forårsturen, som er den længste af de to ture, man tager årligt. Fra midt i januar til cirka midt i juni. 4.000 kilometer skal I køre deromkring på slæde. Og du sagde før, at det er komplicerede opgaver undervejs. Hvad er det for nogle komplicerede opgaver? Hovedopgaven er jo selvfølgelig patruljering med hundeslæde, og derudover så er der en masse forskellige biopgaver. Og det er også det, der er en af grundene til, at vi ikke bare smider en drone op i luften. Fordi nogle af de ting, vi kan se ned fra jorden af og observere og melde tilbage på, det er ikke det samme som man vil kunne fra en drone af. Så vi holder selvfølgelig vi selvfølgelig nærmest en parkbetjente, kan man jo godt sige, også som en opgave i Nationalparken, og så for, at der ikke kan være sket nogen form for sådan ulovligheder. Mm-hmm. Men jeg tænker, I sidder deroppe i hovedkvarteret, og så skal ruterne fordeles, eller hvordan? Altså, I får den her rute. Hvordan fungerer det, hvem der skal køre hvor? Jamen, altså man kan sige, vi har jo, det er jo ikke kun dem, der sidder på Daneborg, der styrer det hele. Altså det er jo også, vi har jo også en enhed, som er en del af Sirius, der sidder hjemme i Danmark i Aalborg, ikke? Ligesom alle andre. Og der har vi jo en operationsbefalingsmand, der ligesom sidder og har det helt store overblik over alle de her ting, de foregår, som de nu engang skal. Så han sender jo et draft op til os, mm-hmm, i forhold til en befaling, hvor vi så kan se, okay, den er imellem den her tidsperiode, så skal vi have patrulleret sådan her, sådan her, sådan her, og det er det her, vi gerne vil nå i år. Mm-hmm. Og så når den befaling ligesom bliver givet op, så er det jo så der, vi skal begynde at nedbryde den. Så sige, okay, jamen hvis vi skal løse den her opgave, så sætter alle patruljefolkene sammen, og så får man ligesom uddelt, okay, jamen vores ledehold kan godt tage det her, og vores, jamen så tager vi det her, og så får man ligesom den måde uddelt det hele, ikke? Jonas, du sagde før, at den opgave, man løser på hunde på sædepatruljen, det kan man altså ikke bare løse med en drone i luften, for eksempel. Men jeg tænker, hvorfor, en ting er, at man skal være on the ground, men hvorfor med en hundeslæde? Altså, mener, snescooteren er jo forskellige snekøretøjer opfundet. Hvorfor skal det være på hundeslæde? Jamen, en af de store grunde til det er, at vi kan komme noget længere. Vi vil nok komme hurtigere frem med en snescooter, men vi kommer noget længere og være afsted i længere tid med hundene. Og så kan vi komme afsted hen med en slæde, hvor vi ikke kan få en snescooter. Og det kan godt være svært at sådan forklare. Det vil være nemmere at vise med billeder, men nogle af de landoverkørsler, vi kører, hvor man måske skal hen og fire slæden ned af et frosten vandfald eller lignende, det er hvad nu, det gør man bare ikke med sådan et par 100 kilos snescooter. Hvorfor holder hundene længere end en snescooter? Jeg tror, de kræver noget mindre, end hvis vi skulle have brændstof med til at kunne køre 60 km i timen på en eller anden snescooter. Mm-hmm. Og hvis en af motorerne skulle gå ned i værste tilfælde, så er der 12 andre, der er klar til at fortsætte. Og hundene er jo, det bliver også sagt i dokumentaren, fuldstændig centrale for slædepatruljen. Hvordan er jeres forhold til de hunde? Jamen altså, man kan sige, at vores forhold til dyrene, det er jo, at vi er meget tætte med dem. Vi elsker dem virkelig højt, og vi vil virkelig gå mange længder for dem. Vi er selvfølgelig også klar over, at det er jo brugstyr, det er arbejdshunden. De er der for at løse en opgave, og det har vi jo altid for øje. Men vi har et meget, meget, meget tæt forhold til de hunde. Du siger, at I elsker dem? Ja, det, altså man kan sige, at elsker, det er jo et stort ord. Men når man er alene derude i så lang tid, så man kan sige, så er de jo næsten familiemedlemmer, når man er afsted. Holger! Holger! Holger, han er vores alfahan. Og så har vi vores fantastiske førerhund, Molly. Begynder man at snakke til dem også? Ja, det gør man. Det, når markerne er lidt træls, så tyr man til hundene. Prøv at fortæl. Kom med eksempel. Jamen, altså man kan sige, der er jo mange måder at gøre det på, men vi har jo sådan en sådan tid hver dag, hvor man skal ud og så lige se hundene igennem. Og der tilbringer man lige lidt ved hver hund, for ligesom at få den her socialisering. Og hvis man har haft en lidt træls dag, eller man er nået til et punkt, hvor man er måske en lille bitte smule træt af sin makker, jamen så er det jo alle de problemer, der vender man jo med hundene derude. Og altså, sjovt nok, så er de jo altid enige med en selv. Så selvom I kaldte dem for motorer før, så er de jo virkelig nærmest jeres venner? Venner, ja. Og psykologer, og altså, det er nærmest også det, man kommer ud og skrifter hos. Altså, ja. Jeg kan ikke sagtens have været ude hos dem om aftenen, og så efter en dag, hvor jeg måske har været lige lovligt grå i munden, og haft lidt dårligt samvittighed over, at jeg blev nødt til at sætte den ene hund på plads, fordi den ikke lige gad og lyster, så kan jeg sagtens komme ud og nærmest sådan sige undskyld, og prøve at sådan tale til dem, som om at jeg tror, at den forstår mig. Nu nævnte du før, at hvis den ene af motorerne sætter ud, så kan man klare sig videre. Det er jo jeres venner, vi snakker om. De 12, hun havde, I havde med, klarede de hele vejen alle sammen? Det gjorde de desværre ikke. Hvad skete der? Jamen, man kan sige, der kan jo ske mange ting, når vi er afsted. For os, der var det sygdom, desværre. Og der er mange ting, man kan gøre, og vi gør jo alt, hvad vi overhovedet kan derude. Men vi har jo også, man kan sige, begrænsede midler. Så vi havde desværre en hund under slæderejsen, der blev meget syg. Hvem var det, der blev syg? Det var en hund, der hed Ups. Ja. Han var en rigtig, rigtig god hund, men han blev desværre syg, og ja, vi gjorde lige alt, hvad vi kunne på det tidspunkt, for at han skulle få det bedre, men den gik desværre kun en vej. Og så han nåede sgu ikke hele vejen. Mm. Vi var nødt til at aflive ham? Ja, det var vi til sidst. Og det er jo selvfølgelig en vurdering, man tager i samarbejde med de dyrlæger, der sidder derhjemme. Og dem har vi jo tæt, dem har man jo tæt kontakt med hele tiden, i form af hver eneste gang, der sker et eller andet. Så vi fik jo en masse råd og vejledning til, hvordan vi skulle prøve at løse den her situation. Mm-hmm. Og til sidst, så er det jo deres kald, at der er desværre ikke mere, I kan gøre. Og det er jo hårdt. Ja. Det er jo rigtig hårdt. Og nu spørger jeg bare direkte, hvordan afledte I hunden? Jamen, vi aflevede ham ved at tage med ud på isen, og så fik han ligesom lov til at komme til hvile derude. I skød ham? Ja. Det må have været vanvittigt svært. Det er det også. Det er vanvittigt svært, og der hvor han var, der var det desværre det eneste rigtige at gøre, og det er det eneste midler, vi har med ud på slæden. Så, ja. Og man kan jo ikke begrave ham i isen. Hvad gør man så? Jamen, sådan som jeg havde det i hvert fald, så var det, at han skulle retur til Nationalparken, hvor han har gjort sin tjeneste, og at han ligesom var kommet af naturen, han skulle retur i naturen. Så han fik lov til at beholde sin sele på, og så tog vi halsbåndet af ham. Så i min sådan metafor, at han var en fri hund nu, men han kunne få lov til at trække videre, hvorinde han nu der. I efterlod ham på isen? Vi efterlod ham på isen, og så overgik han ligesom til naturen, ligesom alle andre dyr ville gøre ude i naturen. Er klar til en ny lækker dag? Hvad var det bedste ved at være afsted? Noget af det bedste ved at være afsted, det er svært at forklare, og svært måske lige at pege sådan en enkelt ting ud, men noget af det bedste ved at være afsted, det var nok den der frihed, som det også var at være på slæderejse, at være koblet af, ikke at blive påvirket af 1000 medier, og det er måske lidt dobbelt moralsk at sige, nu du står her midt i en podcast, men det der med, at vi går rundt... Og I havde en dokumentarist med ud, som fotograferede undervejs. Ja, dokumentarist og hele. Men du kan ikke være nogen steder hjemme i helt almindelige Danmark, uden at folk de kæmper for din opmærksomhed. 40 timer i døgnet, næsten. Du har alverse medier, der prøver at få fat i dig. Og der havde du bare chancen for at kunne tænke dine egne selvstændige tanker, og ikke tænde for fjernsynet og blive påvirket af forskellige reklamer og ting, der ønsker, at du skal købe deres produkter og tænke sådan her, og... Så du blev nærmest sådan en, nu uden at skulle lyde alt for sådan for hårdt, men en renere version af dig selv, og du fik lov til at sådan, ja, tænke og filosofere lidt, og sådan, blandt andet sådan, hvad fanden er det overhovedet, sådan, der betyder noget her i livet, og hvad er det for en retning, jeg er på vej i med mit liv, og er det den retning, jeg vil fortsætte i, når jeg kommer hjem herfra også, og det er virkelig sådan, på mange punkter også sådan, en rejse, en udvikling, du går igennem, når du er afsted i så lang tid. Fik du en indsigt, synes du? Altså, var der noget om dig selv, eller den måde, du lever på, eller den måde, du er på, tænkt, det må jeg simpelthen lave om det her, eller noget, du fik lyst til at ændre på? Jeg ved ikke, om det stedet var noget, sådan, jeg ville lave om. Jeg tror, fra start af, altså, lige siden jeg har været til slutningen af gymnasiet, der har jeg været rimelig bevidst om, hvad jeg gerne ville med livet, og prøve at tænke nogle år fremad, og arbejde i retning af de mål, og sådan, jeg ligesom har sat mig. Så det har også været lidt på bekostninger af, ikke at se lige så mange venner og familiemedlemmer. Sådan. Det tror jeg sådan, i hvert fald kom lidt til, op til overfladen igen, da jeg var afsted der, at nogle af de personer, der altid har været der for mig, sådan, dem skal jeg også huske at passe på, og dem skal jeg huske at have med mig hele vejen igennem, fordi at komme hjem med sådan en oplevelse, og så bare stå og i et tomt rum, og så ikke have nogen at dele den med, det vil også bare virke super tomt. Hvad var det værste ved at være afsted? Det værste ved at være afsted? Jamen, det værste ved at være afsted, det er, at man vidste jo, at det kunne ikke vare evigt. Altså, det er 26 måneder. Det er lånt tid. Du kunne godt bare blive blødt op? Ja, altså, men man kan sige, det er jo også svært, fordi når du når til slutningen af din periode, så har du også, så er du ved at være lidt træt i krop og sjæl, fordi du arbejder rigtig, rigtig hårdt, mens du er afsted. Men man har også en eller anden sådan dyb følelse af, at det er sgu det, man hører til. Mm. Så ja, jeg tror, at det er de færreste... Eller det, jeg skal passe på med, hvad jeg siger, men i hvert fald personligt, så kunne jeg godt i hvert fald komme tilbage igen. Mm. Og det tror jeg også, der er flere andre Sirius-medlemmer, der kan ikke genkende til. Tag en tur mere. Ja. Hvis den kom op og sagde godt, vil du med ud på en slæderejse nu, så tror jeg, det er meget få Sirius-folk, som ikke vil hoppe med på den. Mm-hmm. Og i dokumentaren ser man jo, hvor farligt det kan være. Vi hører om en, der er død. Vi hører om nogen, der har mistet fødderne. Vi hører om forskellige ret voldsomme ulykker, som jo kan ske, når man er et sted så afsondret fra andre, hvor vejrforholdene kan skifte så voldsomt, som de kan i Grønland. Hvad var det farligste, I var igennem på turen? Jeg ved ikke, om hvad der var sådan... Altså, der var på et tidspunkt, hvor vi var ude at køre et rigtig langt stræk. Også sådan lidt et noget mere afsides sted, end hvad der måske er normalen. Vi havde pakket op til at skulle være afsted i 3 uger, uden at komme forbi et depot igen. Så vi var tungt læsset. Hundene var godt spændt for, at det var... De havde kørt nogle måneder allerede, og vi vidste godt, at de var også lidt trætte og sådan. Og når vi først kørte derudad, så ved man godt, at på en eller anden tid, så skal vi kunne nå tilbage igen også. Og man kunne bare se, at den der både ens egen sådan, kurve begyndte lidt at vende, fordi vi også havde skåret det helt ind til benet med, hvad vi kunne have mere kalorier for at være så lette som overhovedet muligt. Og hundene begyndte også at blive trætte, og de havde også brug for hvile og sådan. Så det der med at stadig skulle have for øje, at man skal kunne nå retur igen, det var i hvert fald noget, der gjorde det lige spændende nok. Var der tidspunkter, hvor du tænkte, Mikkel, vi klarer ikke det her? Jeg tror ikke, der var et tidspunkt, hvor jeg tænkte, vi ikke klarer det her. Men der var tidspunkter, hvor man ligesom tænkte, okay, nu er det lidt the point of no return. Altså, hvis vi vælger at gøre det her, så skal det også, så skal det fungere. Fordi ellers så kommer vi i hvert fald ud for nogle store problemer. Det er jo, man kan sige, den grønlandske natur, der bestemmer, og det hele kommer an på vind og vejr. Så der er mange pressede situationer, der godt kan løse sig, hvis naturen er på din side. Der er også mange situationer, hvor det ellers bare burde være super fint, som kan blive rigtig kritiske, som man jo også ser i serien, bare ved at naturen lige finder ud af, at det skal sgu ikke være nemt. Har der været netter i løbet af den, for eksempel den 5 måneder lange tur, hvor I har ligget det lille telt, og så den måske lidt været i gang med at skrive et afskedsbrev ind i hovedet? Alt det er klaret hjemmefra. Det er også det, der gør, at du kan tage afsted og afklare. Så ligesom man skriver sin sidste vilje, når man skal på alle andre udsendelser i forsvaret, så gør vi det også. Ja, lige præcis. Har det her haft, og helt opholdet op, har det haft nogle omkostninger for jer personligt? Har det haft nogle konsekvenser? Altså hele turen og alt det her, I ved igennem? Ja, det har det i hvert fald. Før jeg tog afsted, der kostede det et forhold, for eksempel. Og imens jeg var afsted, der mistede jeg en af mine bedsteforældre også, som jeg ikke kunne være med til begravelsen hos. Så der har været nogle omkostninger. Og så er der selvfølgelig bare et hele taget det, sådan, det faktum, at dit liv det står lidt på standby, kan man sige. Det er sådan lidt ligesom at være på en fjern planet, og så ser du bare sådan hjem, eller ser på de andre sådan liv fortsætte udefra. Og det folk sådan i vores alder, de får jo børn og bliver gift og flytter og får nye jobs og så videre. Og de der ting kan du bare ikke være en del af, som du ellers kunne, inden du tog sted. Og det er uanset, hvad der sker hjemme i lille Danmark, uanset om du i dit tilfælde havde en bedsteforælder, eller det kunne måske endda være endnu nærmere slægtning, der dør, så må man bare blive seriøs. Personligt så var jeg, altså det kan godt være, at det lyder hårdt, men jeg var slet ikke i tvivl om, selv hvis jeg fik muligheden for det, så ville jeg fortsætte det op, fordi jeg var så... fokuseret på den opgave, Mikkel og jeg, vi skulle ud og løse, og mit mindset, det var et helt andet sted. Så det, jeg ville blive taget hjem, for så skulle komme retur og køre en slæderejse, det ville hylde mig fuldstændig ud af den. Hvad siger du, Mikkel? Jamen, altså, det er, man er i det der, og der har jo også været patruljemedlemmer, der har mistet nære familien, bare bedsteforældre. Men i hvert fald dem, jeg har snakket med, der har prøvet det, de besluttede også at blive derop, simpelthen fordi, at når man er i det, så er man i det. Ja, jeg tror også, jeg kan drage mange paralleller til hele den situation, vi stod i, da corona ligesom kom. Det er virkelig svært at forholde sig til, at der er et liv derhjemme, så at sige, og at du ville kunne interagere med det på nogen som helst måde. Den følelse, vi havde, da vi lå ud i teltet og fik at vide over nyhederne, og der stille og roligt ikke var andre nyheder end et eller andet med en eller anden virus rundt omkring i verden, det var bare sådan... Jamen, det kan vi jo i og for sig være ligeglade med, fordi vi er heroppe og gør vores ting. Mm. Og alt det, der foregår hjemme i den der fantasiverden, som de kalder resten af jorden, det er hvad nu, det rører egentlig ikke os. Vi skal bare gøre det her. Det er jo herligt for unge, eventyrlystende mænd som jer, at I kan komme derop og prøve kræfter med jer selv og prøve kræfter med den grønlandske natur. Men er det virkelig, er det her virkelig den bedste måde at passe på kongeriget på? Hvad vil I sige til det? Jamen, jeg tror, det er den bedste måde at gøre det på. Altså, man kan sige, det er jo selvfølgelig politisk, der er jo blevet stedfæstet der tilbage, som man også ser i serien, altså i 1933, at hvis vi gerne vil have den del af terrænet også, så skal vi ligesom vise, at vi godt kan være der. Mm-hmm. Og helt inderst inde, der tror jeg simpelthen, at det er den bedste mulighed at gøre det på den måde med hundeslæde og med de patruljefolk, der er. Ja, og det er jo selvfølgelig heller ikke, fordi vi er så at sige alene om det. Jeg tror, man skal se Arktisk Kommando i sin helhed som en værnsfælles myndighed. Så det vil jo sige, at de både indsætter søværnet, flyvevåbnet og så, man kan sige, os på jorden, som de ser det hensigtsmæssigt. Mm-hmm. Og det, som I gør, det kan ikke løses med droner, for eksempel, eller andre ting? Nej, altså det er jo det, vi har været inde på før, at ja. man ser ligesom nogle andre ting. Også man kan sige, droner og helikopter og sådan noget, der er et andet tempo på også. Mm-hmm. Man kan sige, hundeslæde, det er langsommere, men det gør også, du ser mere, du oplever mere. Og du når ligesom at fange de der små ting, hvis der skulle være et eller andet, ikke? Det har der ikke været nu. Men hvis man bare tager, og det er jo selvfølgelig lang tid siden, men hvis man nu tager tilbage under 2. verdenskrig, så var der jo sådan set noget. Altså, der har jo været, tyskerne har jo dengang været deroppe for ligesom at prøve at bygge en værstation, mm-hmm. Fordi det er sådan rent strategisk er et godt område, ikke? Og der var faktisk, så vidt jeg har læst mig til, åben ildkamp mellem en slædepatrulje og nogle tyskere. Det har der været, ja. Men nu er det jo ikke, nu er vi jo ikke i 40'erne. Vi skriver 2023, og der er godt nok sket noget siden med teknologi, og i øvrigt også med magtforhold. Det er jo ikke tyskerne, vi er bange for længere. Mm. Det er Rusland. Altså, Rusland spiller en kæmpe rolle i Arktis. Og jeg tænker, tror I, slædeholdene er noget, som man i russiske kommandoer sidder og tænker, åh nej, vi kan ikke lave noget i Nordøstgrønland, for der kører en slædepatrulje rundt? Nej, det tror jeg ikke. Ej. Det er ikke os, der fandt nu, der så at sige, skulle være noget, der stod i vejen for det, men det er jo hele den alliance, vi er en del af, som rigsfællesskabet, ja, altså NATO. Altså man kan sige, der er jo nok nogen, der begynder at stille nogle spørgsmål, hvis der er et slædehold, der lige pludselig forsvinder. Og så begynder man jo at flyve lidt mere hen over området. Mm-hmm. Så på den måde, så kan det være, at det måske koster et slædehold, men man finder ud af lidt mere. Så jeg tror, hvis man skal se det i sådan et strategisk punkt, så er det jo nok mere rekognisering, end det reelle kamppatruljer. Så der var ikke et tidspunkt, hvor I lå i jeres lille telt i 50 minusgrader, og med en eller anden storm, der var ved at vælte teltet, og tænkte, altså det giver jo ingen mening, det her. Ikke for mit vedkommende i hvert fald. Nej. Jeg tror aldrig, mit liv har givet mere mening, end da jeg var afsted der. Og jeg tror også, det har været en udfordring ved at komme hjem igen, faktisk. At skulle finde noget, der ligesom kan leve op til det. Og ikke fordi, at det, man skal jagte noget, der kan leve op til det, eller skal bygge oven på hele tiden. Men der var en konstant følelse, imens jeg var afsted af, at jeg gør noget nu, der har betydning. Og ikke kun for lille mig, men for ja, kongeriget Danmark, hele rigsfællesskabet. Så i et større perspektiv var jeg selvfølgelig bare en brik i hvad kan man sige, nærmest et geopolitisk ja, spil, men det gav super god mening, og vores indsats derop, den mærkede mig også virkelig, at den var værdsat. Og I kom jo heldigvis hjem begge to i et stykke med alle fingre til, så vidt jeg ved, uden noget frosset af. Ja. Jonas og Mikkel, tusind tak, fordi I kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Nicoline Odgaard Sørensen, Josefine Maria Hansen, undertegnet Kåre Svejstrup, og så vores dygtige producer, Johanne Dibjerg Holgersen, som går på barsel nu. Hun kommer tilbage 1. december. Vi kommer til at savne hende, men vi fortsætter selvfølgelig med at lave Pilestræde. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.